الله أكبر الله أكبر ويسكن الراء لا أتيت يسكون راء في الثانية قد قال يبيلي وقول ألا صلوا في الرحال نقسم صلوا في الرحال شافية وصوم لكي قد كمام وموية وفين تطبيق مجنهيل نسوك ما يكون بالي كوني في تقوية داني داني نهاية المطلب مقدمة تنوزا كمان أمتا تمنى مقدمة كي يكونجا كي تنفكوني أنا maneno haya lakini kutasikia maisha yako katika misikiti yao misikiti yao ala sallu fi rihal tusikie misikiti ahli sunna fi lailati al-mumtira katika usiku wenye mvua au dhati rihi au usiku wenye upepo bali mkisema hivyo sallu fi rihalikum msikia mawahabi hawa sikuta kwa msikiti wa mawahabi tena hata sijui hata mahisbi sijasikia unafanya eh nisema hizi bio kina barayani kina nani wanafanya sallu fi rihal msijisikie iko eh sasa hivi wanafanya baada ya kusikia masala sasa ndio kusoma huko pia wanafanya wapi Bukoba wapi wanafanya wanazuia eh Allahu musta'an au dhati rihi au siku yenye upepo mkali au dhulma au siku yenye giza kali baada ya adhana baada ya adhana kishamaliza adhana atasema sallu fi rihal au sallu fi rihalikum au sallu fi buyutikum mithbit au alhayy ala tayn au baada ya hayy ala bayn baada ya hayy ala salah kisha hayy ala falah alafu atasema sallu fi rihalikum unaweza kusema katikati ya hizo ni kwa maana baada ya hayy ala bayn au baada ya adhana ushamaliza adhana ukasema sallu fi rihalikum